saleo bolingo enyo kolonga ipuye ngai na linga kalo kola sobai zue komisa kanga bilobela pila lila kalo kola pepeo akole la mama o oh saleo akole la mama o oh saleo akole la sale mokolo toka bwana ki na ebandeli ya tongoi kola musakinga na pongie sheri kutuna banzaki olotelinga na tomabeo nalamukaki ndako molili sheri kutuna banzaki olotelinga na tomabeo